اچھا یہاں پر ایک بات ہوئی ہے جو اختلافوں کی بات ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں دین رکھا ہے، اسلام رکھا ہے. سب کو آنکھیں، کان، دماغ، دل سب دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت دی تو پہچانو سچ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہے نا. ابتدا میں لوگ جو تھے ان کو شیطان زیادہ نہ بہکا سکا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلے، شیطان کے بہکاووں میں آ گئے، اور اس نے انسانوں کو سب سے بڑی، سب سے بنیادی خرابی میں مبتلا کیا، اور وہ کیا تھا؟ شرک. کیونکہ شرک آ جائے تو باقی سارے عمل خود ہی برباد ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر اختلاف ہوا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے کیا بھیجے؟ نبی بھیجے، کتاب بھیجی. اس کے باوجود کچھ لوگ اختلاف پہ قائم رہے. یہ حیرت ہوتی ہے نا، آج بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ سبھی قرآن پڑھتے ہیں، سبھی دین کا نام لیتے ہیں، پھر آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، لوگ باہم ضد کرتے ہیں، جو جس چیز پر ہے اس پر جمع رہتا ہے. یہ کسی نے مجھے یہ بھیجا تھا بائی پوسٹ یہ پچھلے ہفتے، انٹرسٹنگ ہے یہ. آج کل کے دور میں مسلمانوں کے جو اختلافات ہیں مختلف بنیادوں پر، انہوں نے لکھا ہے ہم کون ہیں، ہم سب کون ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں. دوسرا سوال ہے پاکستانی ہونے کے سوا ہم سب کون ہیں. میں پنجابی ہوں جی، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، اور میں پٹھان ہوں جی. کیا ہم سب سے پہلے مسلمان نہیں ہیں؟ سب کا پتہ نہیں، ہم تو دیوبند مسلمان ہیں. دوسرا کہتا ہے دیوبند نہیں، ہم تو اہل حدیث مسلمان ہیں. تیسرا کہتا ہے نہیں بھائی، ہم تو بریلوی مسلمان ہیں. چوتھا کہتا ہے نہیں جی، ہم جعفری مسلمان ہیں، اور ہم تو جی سید مسلمان ہیں. ہر ایک نے اپنی مرضی کا اسلام یا اپنے اسلام کے ساتھ ایک نام ضرور لگا رکھا ہے، خالی مسلمان ہونے کو کوئی تیار نہیں. سوال ہے آپ سب کس خدا اور کس نبی پہ یقین رکھتے ہیں؟ دیوبند، اہل حدیث، بریلوی، جعفری، سید. جناب ہم سب آسمانی خدا اور اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پہ یقین رکھتے ہیں. سوال ہے کیا آپ خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں؟ سب کہتے ہیں جناب ہم سب خدا کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں. قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ سبھی کہتے ہیں قرآن مجید ایک اٹل حقیقت ہے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے. قرآن مجید ایک ہی کتاب ہے یا مختلف کتابیں؟ سبھی کہتے ہیں جناب کیسی بات کرتے ہیں، قرآن پاک ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی رہے گی، کیونکہ خدا نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. تو پھر کیا دیوبند مسلمان قرآن پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، سمجھ کر پڑھتے ہیں. کیا اہل حدیث مسلمان قرآن پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل سمجھ کر پڑھتے ہیں. بریلوی؟ جی ہاں، خوب سمجھ کر. جعفری؟ جی ہاں، سمجھ سمجھ کر. سید مسلمان؟ جی ہاں، سب پڑھتے ہیں. گویا آپ تمام لوگ ایک خدا، ایک نبی اور ایک قرآن کے متوالے ہیں. جی بالکل، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. جب آپ لوگوں کا خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو پھر فرقہ واریت کیوں ہے؟ یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. جب رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، خدا ایک ہے، پھر یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ نام کیوں ہیں؟ اور اپنے کو سپیریئر سمجھنا اور دوسرے کو کچھ اور سمجھنا. تو جب تک ہم میں شعور پیدا نہیں ہوگا، احساس پیدا نہیں ہوگا، یہ اختلافات ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے. تو ہدایت کا ذریعہ کیا ہے دراصل؟ کیا کیا جائے ہدایت پانے کے لیے؟ نمبر ایک، نیت کی جائے، اپنے دل کو ہر تعصب سے خالی کر کے ارادہ کیا جائے کہ نہیں، میں اللہ کی بات کو جیسے ہے مان لوں گا، میں سچ کے پیچھے جاؤں گا، میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دوں گا، میں اصل پر نظر رکھوں گا، سب کا احترام کروں گا۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو ہدایت پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی نیت خالص کی جائے، سچے دل سے عہد کیا جائے کہ مجھے وہ راستہ چاہیے جو اللہ کو پسند ہے۔ پھر دوسرا کام کیا کیا جائے؟ اللہ سے دعا کی جائے۔ تیسری بات یہ کہ ساری عین کے اتار کے قرآن کو پڑھا جائے، نظر کے سوا، نظر کی لگانے کی اجازت ہے۔ مختلف رنگوں کی جو عینکیں ہیں نا، وہ اتار کر پڑھیں، کیونکہ اگر آپ میں سے کسی نے گرین پہنی ہوئی اور کسی نے بلیک پہنی ہوئی تو ان کو پھر کیا نظر آئے گا؟ وہی نظر آئے گا نا جو پہنی ہوئی۔ سب عینکیں اتار کے، جیسا ہے قرآن ویسا ہی پڑھو اس کو۔ جھگڑوں سے پرہیز، بحثوں سے پرہیز، اور سیدھے سیدھے دین پر چلتے جانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔